الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تلا رب العزت أغسنت مباركة أوڑير خيستا دبرکاتو او در رحمتونو عادت دنیا کې همیشه دا جاریو چې کله به خلقو کې کفر او شرک او بیدینی او ظلمات او تیاری ډیرې شوې نو الله به د هغې د هدایت دپاره او راهنمایۍ دپاره یو مصلح راولیگو خپل طرفنا چې د الله په نیز باندې باغ صحیح مبلغو او صحیح انسان به چې هغه به د هغې قوم اصلاح کول شوه لیکن دنیا کې به داسې یو کار جوړ شو داسې یو حادثه به وشوه چې هغې به یو بل ته پرې نه ښودو پیغمبر به قوم ته پرې نه ښودو قوم به هغه ته پرې نه ښودو بس کار به په دې باندې اوږد شو ډېر وخت به یې واغست پیغمبرانو باوی چی خلقو چکم با دنیا کی دغسی دا غلطو داو دا فساد کارو نبی کل آغی تا باوی چی خلقو ما دی قوم تا پریده دا دیل راغلی ما دا دی اسلاکو ما او دی دیرو گمراہونا دو کفر او دو شرک نو باسما ما پریده دیتا زمان دو دی بمینز کے رکاوٹ مجولے گئے لیکن اگی چرپ دا سکو دا خبر چیمیشہ دا پارا دیر رستو شوی دا دیر وخی غست رے اور دیر مشکلات پکر آگلی دنیا کے او دې هم دغه خبره وه داسې درېم ګړي وو سالسان چې هغې نه پرېښود انبیا چې هغه د قوم ته خبره وکړي د قوم اصلاح وکړي او د الله امانت وته راورسوي نیبرې هودو. دغه حال د نبی علیہ السلام کاغله وسو کراتلو ندی و تلاری نیولی وی همی علمو بیدلاری نواپس کو چیکو پا دی خیال راغلی چنم دی اور ایدلی دی دا محمد او سر ملاقات کو الگوارم نمونگ دا توایو جاغ سر ملاقات مکاو کل سلی کل بنده خراب بشی نو عبدالله نو واپس کا ته بیٹی لوی بیان او تقریر وکړه چې تړیر کم به پکیو چې غریب په دې خبرو پروا نه ساتل اپ دې خبرو سکه چې بیا به پکیوال ټکولم خواړو و یو هغه ځان را رسو تکدا ابو ذر غفاری رضی الله عنه خوشان دي لوی لوی خلق دا عدی ابن حاتم پشانتی جدا عیسائیو ندا سی بڑیر خلق واپس شوی اگا عدی ابن حاتم چی پاس بسور نخبی بے پزمکہ لگی دی اللہ والا دمرا چې هغه کوم کارونه کړی حیران وشي اخره چې په جنگونو کې دا کوم کار دی او کوم کارنامې دی او نو دا څه بهر یې وو په نه پرې هو او چې کله به حج مو سمراوي او خلق براله مکی معظمی تا نبی علیہ السلام بم دغه پسې ګرځېدو او اعلان وکاو چې مَن يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ لِيُبَلِّغَ كِتَابَ رَبِّي ایسو کشته تاسو کې خلکو چې ما بوزي خپل قوم ته چې الله کتاب او رسول ما ولي فإن قريشًا منعو کتاب اللہ قریش خود اللہ کتاب منعو پابندیو کلا دل دل پابندیو لگی دا چه دل تبین بیانه اس سوک بنا تیاری دو بلی غیب و عرصہ رو کنا غیب و تا پورا عرص بیان کلا چه دلیا منگی دل تا یو بل سر دشمنان کلو کورنۍ لار روانې کړو دې راغله د نوبت زمونږه سره خراب شوې ده نو کوی ده خیر ده کوی چې زمونږه کله روان شي زمونږ خلق یو بل سره دښمنان شي موږ یو بل ته په وسلو باندې ودري ګنو بوی ده خیر ده نه چاو ته غاړه نه کېو کار څومره خلق برا دغه سیداوی نرستو چې په امت کې کله حق پرس پیدا شوه دي او ډیر په اخلاص باندې او ډیر په خیر خواهی باندې همدردی باندې د دې قوم اصلاح کولا دې ته د الله دین خو دې ته د الله کتاب بیانو نو خلق را پاسه رکاوٹ یہ جوڑ کرو آسو کو ادھار زمانے ناکار مولان ناکار پیران او دا خواجاگان و میاگان دیلوے گو بل جوڑ او خلق دمر او لمسا دمر روچت کو داغا پا مقابلہ کی چه دار دیوہ خبر پا پنځوس سلویخ کال به کی چې لخر به وکاو او اکل به وسوځاو مالونه ساروی ارسو به ول تعلق ځکه یاري تا پته لګې دلو چې دی مرګري شوی وي نه پرې خورو په دې وجه باندې خبر ډېر مشکله شو ډېر وګځ شو چې دې خلکو زور لګاون خلق به لمساو عوام به لمساو دغه بل خبره نه بل تقریر به نه بل بیان به نه بس کتابو چیرونو یو ډېر غټه فتنه پیدا شوه دا اولیاء نه مني خیراتونه نه مني دعاګان نه مني شفاعت نمانی کرامت نمانی دا سه خلق دی اړوسه شی نمانی بس دا بیان نه وو فارس دی کی او خلقو له ویزلونو کې نفرت پیدا کاو نغیب یا عالم تنرانز دی کی دو کالم بور پس ډیر زور لگاو پاغي وو سوال جواب وکړو چیرې منتظر دل تشر نه جوړي مونږ د خپل کار بس دی که خدای او که بد دی رنگ چې دی اوس د دینه دی مونږ نه وباسي ځان له چې څه کار کوو څه عبادت او څه عمل کوو د دینه به هم وباسي او د هغه به هم زده نه کړو نو مونږ دې معاف کړي داسې جوابونه به د خلکو هغې ادا هغه خلقو چې هغې خپل ځان وقف کړو اوړ سم کې نه وای خپل ځان وقف کړو خپل مال یې خرج کړو خپل وخت یې استلو د دې لپاره چې خلکو اصلاح شي او دې د دې غلطي عقیدې نه بچي غلطو اعمالونه گمراهونه بچي او هغه نه بچ کېدو دیولې داسې کول اخر دې تاسو تکلیف وو چې دې د دومره خلق او دومره لوی دنیا نقصان وکړو او غیت مخیتا تمرا رکاوٹ پیدا که چیغی جزان محروم شو اسی محروم و نور محروم شو او دا غیت دلونو که دا حق پرست و سر نفرت پیدا شو دیتا سا تکلیفو دیتا دا تکلیفو چی دا دید دی خلقنا دیر حصولو دیر سراتلو ناغی پویدو چې کچره دا خبره او دا مسله بیان شي قرآن او سنت کار شي نو بس زمونږ دا هر څه به ختم شي مونږ به دینه محروم شو تر دې پورې چې بعضو پکې ښکاره وي که نه چې مونږ لې پرېدب کښې کې واچولې مونږ له په یو یو غم کې او یو یو خاده کې دومره شی میلاو شو چې باغې به زمونږ ډېره گزاره کېده تر بل پورې چې هغه به څو ختمېده نو بل به پکې خپې غځولې وې نو زمونږ ډېر غټ کار روان و ماښامونه وو خیراتونه وو ختمونه وو او دغسې چې څه شی به خلق ورکو او وخت به راته د هر قسم خیرات او د زکات نو هغه خولې ورته دې نیولې وې نور چې کوم مستحق خلق وو ملک کې خو غریبانان مسکینان او یتیمان ډېر وي خو نه دې هغه هر څه چې راغستې وو نو استاد لی راغست چې دا د استاد حق دی زکات د هغه حق دی سرسایه دا حق دی صدقه او کفاره او دا ټول دا حق دی. او سخري چې هغه پنځه وخت تاسو ته ناستې په یوتو نه به سخري نو خلکو له دا مخه جوړه کړې وه. او قرآن او سنت خو د الله رب العزت صحیح قانون بیانوي چې خیر خیرات او زکات او دا کفاری او صدقات دا دل فقرائی دا دل فقرائی حق دی. انا دا منگا دا خپل استرگو لیدلو خبرکو قاضیانو چگی دا رتونو خواندانو پکلی که با دمرا جیداد دبل چانو لکه سمرا جداغی با پینگیری او یاو تا 75 تا رسیدلیو ناچ براتلو نو دو گوٹی بیتر لیوی یو پلیس کی که بل پلیس کی که نو مشرانو کم دا سی پو خلقو خیار اگوی قائی سیب تا خود دو گوٹی راگستی دی ویدا جنازې له تلو ومن ولته حسابون راکو هغه مې وتاړ بیا چې راځم تر اتلم نو چاوي چې دا ځای کې نکاح دی ادا خو بس تیار کار دی هغه را لمټي ای راکړه نو هغه مې دی بل پلو کې وتړل دواړه خو مې وځای نشي تړل اجازان محروم چې دا حقو څوک محتاج وو هغه نو خبر ده نه ښه او چې استاد وزان سنبال کو نو بس ارسو بیا دا هو کنه ها چې حق پرس را لو موحدین را لو او د قران او سنت هواګانې دنیا کې خورې شوې نو دغه خلکو اختلاف جوړ کو او دې الزامات شروع کړو چې دا غوړې بي دینه خلک راوته دا غوړې قاضیانان دي دا غوړې شیعاګان دي چې کوم ناکار نوم بو او خلق با بنده و دیر بد لگی دا رابع و تکیف خودا شدا و خلق دا نورسنو خداگی غلطه اخکار رکی دی اغیبا بزرگ چاہتاوی شیطان تا دیر ناکار تا دیر چلولی و دیر فریبگار هغه ته به بزرگ وي هغه ته به ولي وي او متقی به چاته وي چې فاسق فاجر هر کار باغ کاو و دروج پنځه وخت مونږ به کاو ابو سنت وې ځان برابر کړو نو خلکو یې دا ډېر پرهیزګار سره ډېر متقی انسان من کې دن نه باغ دور او کرامت به ستوي شرک ته شرک ته کرامت وي چې پلاني لذي ورنکو د اولیاء او کرامت ته کنه او پلاني د جیل نراوي نيستو د اولیاء او کرامت ته کنه نو حق پرس چې را لغي خدا سيزونه نه منل چې دا کوم دی کیو او جدائی کولا چې موحد ستوي مشرک ستوي کرامت ستوي ولایت ستوي د دې پوره وضاحتونه پور هغه دې تن شوټینګ یې چې دا خو زموږ اخلاق کار کوي دروغ به وینو هغه ته به رښتیا وي هغه ته به حقیقت وي نو په دې باندې ډېر لوی مشکلات په دنیا کې پیښ شو. حضرت شیخ باموی چې دې دې زپره نه خوځم دې عوامو ته زه دې په راغله ما چې دې عوامو ته خبرو کما دې دې ګناونو جرمونو نه دې نه خلاص کما اومیا کې دې خراب دي کومل شو نو دې په جهنم ته اومیا ور سره اعمال داسې دې ګډوډ اومیه مالی عبادت داسې دي چې مالونه لګي او غټول رسم رواج رسم رواج هر کار یې د دین نه خلاف دی. زه زور لګوم چې زه د عوام پوکم دي ته صحیح لارو خیمه دي ته سنت د نبیو خیمه او دي ته غل او ساز او خیم چې ګوره خیال کړه او دي دا خلق وی مونگا نپری دی بس دمل کو فتوی دیو رپورٹو نا دیو مناظری دیو ہنگامی دی جوڑی ہے تا دید پار چی دا خبر اخکارا نشی اللہ رب العزت وی جسوک محنت کی نزو دا محنت زائکو منا تا خبر او کا تا بیانو کا دعوت پیش کنو اللہ رب العزت توی زو پاکی خیر و برکتا چوما ناغ وعدا اللہ رشتی اکلا چو مشرانو کم خدمتو کو کم محنتو کو او پا اخلاص باندیو کو داغی پاکی نور سا غرض نو دا دنیا وال تکول پاکی اخوالو یہ لونے پاکی تیر کلل اللہ رب العزت اگی عمل کی خیر و برکت واچو چکمو کلو کې د حق پرستو کورونه سوزولیو هغه کلو کې نن څوک موحد تبر نشی کته بیانونه کیږي درسونه کیږي ولیکن نن څوک داس نشی ویلې چې پنځه پیرې سوشو امی پری دے نا مزا دا آگے خدمتو دا آگے تکلیفونو مشکلاتو سمارو و بس اگی دور اوکل چی وقت دیر واغستو از دیر خلق ظلنو کی نفرت او شک شوبہ پیدا کلو اگا سی لگیا دی اگی خپلکار بس کلے ندے اگی اگا سی لگیا دی نوی نوی خبر رو باسے چې په دې پوه شو چې دی همون ته بدعتیان وای په دې ډیر خپاو کنه دا نوم په ډیر بد لګیږي نو نوم یې ځان له بدل کو مسله راويستا اسه مسله هغه څه مسله نه ده نو حياتيان اوس په دینم باندې بشو انکه کثار سنوم کې ده خو مونگ با تاغا زورنم اخلو داغو سا عمل لدی چطوائی اگر کدام دا قرآن و سنت نا خلاف دا چستا عقیده دا پیغمبر پا حق کی چا پا قبر کی دا سی جوان دے دی لکه با دنیا کی جی جوان دے ہو دا عقیده دا لکه پا غبان دی موت ندی راغلی د دې د پاره چې زمونږ د انوم لري شي او حياتي راته ویل شي د بدعتي په ځای باندې نو یې کوي لیکي نو څه چل وو شي په دې باندې هوته کامیابی کې نه تا یو څو د ځان نه دغه ګن نه لري کړي دا عقیده نه لري کړي نو څه کو خوستا خو دا مطلب دی کنه چې قران کریم وایي اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية الله اذا سي اوردلوا جغيد خلقنا يريدو مخلوقنا يريدو تمرا چه تمرا دخلين انا يريدو دا زيك زكا غيدا سي كل خا چه مخلوق تدمونغ مخباكي بمونغ بان صداغني نو بس زمون وخت وختيري مونږ به عزت یو او دا غسی بیاوي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله تخلقنا حيا کوي جیسے نه خلق ته ملامت شو خلق ته کچ شو چې هدا تاسو دا کارونه کول ټول مرد یتیمانانو مال خوړو اغیم ظلمون اکول دیتی مال خوراک او کبیره دی. خطا صبح دا سی عملون اکول چه اغا پیغمبر نو کری، اغا قرآن و سنت کی نو دزان نام جور کریو، دا خدا اللہ خاصا دا او دا غزی مواری دا چه اغا بار عبادت لوخ مقرر ری منزون لے مقرر کرده، روجی لے مقرر کرده، او حج لے مقرر کرده، عبادتون لخو وقتون اغا مقرر ری دیو لگی دن دیو لے مقرر تیا اکلا چه دا خیرات دا پار دا جمعش پدا دا خیرات دا پارا سلویختی سلویخت مروز دا خیرات د پاره درې ماقام دي وختونه ولې د ځان نه مقرر کړل دا سينور چې بګې د میلاد شپه ورځ مقرر کړل چې دا دین به دا سور وځي بیا به جوړي نو ډېر خلکو دین دغه ده څخه سور دې مقرر کړی دي چې عربي اولول کې او چا په محرم کې چې دا د دین ورځی دی او دا د دین سیزن دی ا بیا چټی دا ټول کال دا دین پروتو خن دی چل رب العزت یو زری الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا پیغمبر هغه خلق سره بالکل تعلق مساته کاری نزان بچ کا پری چاگی دن سشے جوڑ کردے لو بے ٹوکے ہنگامی دیتا دن ویلے جلوسونا او ناری وحل او لاری بندول خلقتا جسم را دی مخلوقتا تکلیف رسی ندور پاکی ثواب دیر دے لاو لائب خواہ د دین هر کاری هغه جوړ کړل دي چې باغې کې سمې لاویږي خوراک پکی پیسې پکی مال حاصلېږي دا دي شهرت کیږي نوم کیږي کمیډیا راځي دا دین دي د خواهش دین دي چې طبیعت یې سغواړي نو خلکو دا دین غوښته او الله رب العزت وایي چې نه دین باغی چه زما حکمی زما ده پیغمبر سنتی اگه که ده حس نئی اگه که ده نگنه گنئی نده جلسه و جلوسی نده چغه و سوری نده خلق و بانده ظلمونه و تکلیفو نئی حس ده نئی نده تینا سو خبری گی عبادت اگه که ستاو ده اللہ میانس کی اوراز ده بل چاہتا جد سا دی چی خلق خبرائی پا دی باندے ناغی نخوریا جوڑی گی ناغی دن ٹول دریا کار ہے او بس ٹول مسئلہ خدا و دا شریعت چدل تمونگا ناسیو او سلے راگے چو جنازہ تیار آدھا نو چه ده مجلس نه یو تن پاسی دن ده نور و غاڑ خلاس شوان بولی فرض کفایی دی کنا نیت مکڑه دل ده خلاس لور تکبیره فرض کفایی نغیت نه فرض عین جوڑ کلیو لکه ده ماس پخی نه ده مازیگر ده ماس خوتن منزو پینزو او خلقو ده جوڑ کلی کنا نغیم داسی مولا بگر ده ده پکلو بانده سره دینه چې هغه وخت کې دا رابطه نه وي ګوره ښه هغوی به ګوره ځان خبرو هغوی ځان له داسې آلات پیدا کړي وو ښه او ذرایع او وسایل چې هغوی به خبر کو د استادانو په جنازه کې د کلو را جمع شي ولې هغوی مطلب جنازې سره نه و هغوی مطلب دا و چې ادا خلق خبرې به مې او بل سرداسې کولې چې عام خلق به په نه پوي ځه کلار کې چې ته یو ملا وبل ته وي نو جنازی نم بینا استا وی ویلے کپلانی کلی کی جاز پری ہوتے دے وی سنگ وی غٹ جاز پری ہوتے دے نو بد بیا ویزان تیار کر التا ویزان رسو خوا ناغا وقت کی وسمی لاوی دو روپے خوچ تڑی را پا گران پوا اتانی سلورنی ولی اغیم داسیو چی اغیبا دا خپل کلی دا بل کلی پرخ کوا نو خپل استاد لا خپل قاضی سیب لا خپل لالاجی سیب لا بے غٹا برخا کولا اجی ناشنا با انو اغیل بے بس چی سبا پاتی شنا بے والا انو دیر بداسیو چی تلی با انو پلار بے کرایا تانی لگولی وا نوال تبو تسلور نی ملاو شوی ناو یر تاوان میو کو مالی خدور امرا نکل جاو سر راڑو لیوی کنا بیاوی کل اخپل اخپو تا کندل کولو کلوی خلقو تا کولو ولی داشتی ملی سر سکار نو جنازی سر سکار نو کلو چلون جنازه وشیو وا نو بیا وزان تا خیری کولی چی بز زبان مثال د ګړې ځان پسې مخپیر اخکینو جنازه را نو شو دا خلق تیر شوی دنیا کې خان دی دې مسلې ته رکاوټ جوړ شوی و خان دی به حق پرستو باندې قسمه قسم الزامات او فتوی لګولې چې دا د دشمنان دي د دینو او دی دین خراب وي دا بس هغه مسله ډېر رستو شو ننو مغا چل لے حق پرستو تا سوک نپری دی خلقو انا و تا دی پری دی کدیر و تاوی چیرا دا اللہ کور دے استازو گو بگی زحاق نشتا دا جماعت خدا اصول لی چدا دا چا دے نا دا اللہ کور دے دیکھ کہا آگا دا دغن سوک راگی من دکاو نوم پاکی حق دا دی دے پاکی نوم یو شانتی دی اور نجی سوک پاک اختیارات ساتھی او اشتہارو نے لگولی کاغذو نے لگولی او اعلان پاک اکڑی چی بغیر دی اجازت نبا دل تا سوک بیان نکی اجازت نشتا بلی غی یریگی کنخا کیا پرس ارزی ترسی دلی اقارشی بھی نو دا اعلان لگولی نو دا نور سنی خودی تا چل جور کلی چرتا موحد پا کرانشی نی پریدی نو کمینا تو نو تا کہے چیر ستا نزو دا کور تا پوس نکوم دا پیٹک نکوم ستا زیتا نا دا خدای کور دے دیتا برازمان اصر اب دے اب تاکی بے عورت درس کوما کد خلقو خوخی نو خدا او کنی نو بز ماخ په لغړ اخلاص کړل نو تاسو ته څه تکلیف دی تاسو دا حق شتري چې پابندي وکای او حق پرسمنې کوي یره وی کمیټي اجازه نه کوي دا کمیټي دې د پاره جوړ شي ښا چری نور څه د پاره نه خو دې د پاره چې د جماعت کې څوک غیر سړی رانه شي دې ته غیر سړی وي ښا او چرته د توحید نوم پکې وانخلی چرته په شرک باندې ردونه کی چرته په بدعت باندې ردونه کی چرته په رسم او ریواج باندې ردونه کی تکو یدل ته مونږ ته بیا انتشار جوړ شي سو په یو سو یا سو ببل سوی ادي وخت کې زمونږه خې اتفاق دی اړیر خدای او د عزت وخت تیریږي ځان سره ظلم کوي ځان سره زیاتی کوي خو پوېږي چې دا موږ چې سکون دا په دین کې نشته ښه نو جمعه شته او نو سلویخت شته نه اعلانونه اوازونه شته د الله په کور کې او ښځه ته دا رسېدلې دي غوږ کې ته غږېږي چې نبی علیہ السلام خیری کړی وی هغه بندتا چې او جماعت کې اعلان کاو درکشي جوای چې خدای دې لدار نکی خدای دې پیدا نکی پیغمبر خدا وی او تا دې جماعتون نس جوړ کړی بس چې سار شي کنه دې خپای چې ارن چته چټ نظر راغله دې لاند خپای ورپسې ښه او چې راغلي کنه ډېر خوشاله ډېر پخره کې اعلان کوي ښه او په تجوید کې اعلان کوي کله څوک ته کلمه ووي ویل که په مردار چې کلمه وای نو علاله شو نورم ځان ګناګارې سو زلې کوي د دې ځان لپاره دا ګور ثواب وته وي کنه دا خلک الټا کارونه دي ټول کارونه الټا دي ګنا ته ثواب وي اجه ثواب کار دي نو وینا نه نه هم ته بشر نه جوړه وي ته شر نو میایې که ځکا دا صرف د دې عوامو جزان ته ثواب یې څه خبر دي ته دې نه اغی خود ته په انتظار دی چې دی موږ ته صحیح خبره کوي دی موږ ته قال الله او قال رسول وی دی موږ ته قران او سنت خبره کوي هغه دنیا په مخ اغستر په لخيټه په مخ اغستر هغه سره دغه غم دی نو هغه وی چې دا زړه کارو نه یې کنه نو کار واخی دی کې زمونږ ډیره پیدا ده وی کنه او کدی خبرو نو بیا زمونږ کار خراب دی زمون د لاس ناشې او دی وی دی وړر کار روان دی په دې باز کلو کې جملانو کوم مزه یو تمره سہولت یو لوی مالدار او د جیدادونو خاون تن دي حاصل لکدي ته جه حاصل لې خان داسې کورونا او داسې سامانونه او داسې من لنګ میخه او واګانه او داسې د میلوان لپاره دا وجه دا دا چه دی وقت که کار دیر خوش کنه دی وقت که خو پا محله که واتتنا لسشلتنا باری او استاز خود طولو استاز ده نواری او پی خضور کئی دو ملکو سیدو نو لرا لیگی کنه اگا اون پاگه که چرتا دا سیو که چه سکار کئی نو ویناو که پی پیسه پکار دی ډیر غټ پند راشي او هغه وی چې ګنده د زمانه قرض واغسته او چې هغه پینځه شپه کاله پس راشي او دا استاد نه تاسو کې نه بستر ګراو باسي زما دور نورې پکار زمانه دا وی ته پوسګه هله کده پسې مونږ کوي ها دا مونږ خو قبليږي چې هغه کې د حرام او د حلال تمیز نشته او ډاکو دی ډاکو خو بیا هم په زور او په زبردستۍ باندې په وسلو باندې د خلکو نه مال اخلي ادې یې ښه په خوږه پستا اخلي دا استاذي دا مشري دا عالمي دا پیشمامي چې هغه دنیا د پاره دومره ځان غرق کوي او ځان هلاکوي او دومره چې دی د حق په مقابله کې سختي څوک ورته وایي کنه پیدا خبره بدل تن کې ها دلته مونږ ته د شرک او د بدعت خبره نه کوي د توحید او سنت دې ځان سره سمبال کا سالار سیب دی پکې ومی کنه هغه خو بیا د لور نه کار اخلي ها دا ژوند دې د خلکو ها الله په کور کې اغا عملونه کوي جماعتونه دا غي د عبادت ځایونه نه دي اغا ټریننګ سنټر دي مونږ ویلو سمودایو تن بانګوي خو غواز چیر خلک واوري سارنده او دا پکې وی وی چې ستړي شي نو بل پیراشي نو بیا بل شانتي आवाज راو باسي ټول غلط توبه ته ته خدای دین پور ټوکی کبان داسي چې پته نه یی چې دا د کما کلمه وي چې حی علی الصلاه وي قبل سی وي تمره یو دکړه دې زنه تر حیدرآباد پورې چې خلق پونه شو تا وازونه سګت خوخی او خپلی مرائی پی عدد کئی دا دا ملکو دا دی غرط دا اللہ دا دین سرا و دا بانگ سرا نده بانگ خواهو چی حضرت بلال ویلو نبی علیہ السلام دا وفات نفس شپگو کالا حضرت عمر په خلافت کې روم فتح شو ډیر سخت فتح و ډیر سخت ډیر لوی لوی خلق پکې شهیدان شو حضرت بلال بانګ شروع کړ یو تن پکې به چې هو نو پات شو ټول ورول کړی ولی پیغمبر او وقت و تیاد شد نبانکو آغاو چیغی تا بسلی نشپات که ده دغسی انن پاگی پورتو خشورو دی سوکت نمخ که صلاح تاو سلام روست صلاح تاو سلام دعا پاکی پچغاوی دا سمرتو خی دی بدین پوری بس اللہ رب العزت و دیل سزاور کئی با چالے ورکڑا اسوک لے پاتی دی سزاور لے ورکی دی او کدل تنیر قیامت کی بے ورکی زکا دی آغا کارو کو کم کار چی انبیاء و سر آغا وقت کی داغی زمانی گمرہانو او سرمایہ دارو خلقو کڑیو چنب اے پری خود پیغمبر تا چې دا خبره وانه وري د سره ملاقاتونه کی نه به پرې وو اجه چا و سره ملاقات کنه بیا ته نه نه خوځې ځم ریسک په دې زور لگاو چې دل اسوک ورغلې دې هغه بیا موږ لا واپس نه دی راغلې اواز دا وشو هر حق پرس الله دا برکت ورکړې دې او دی ولا د دین د رسولو یو حکمت خودلې ده چې په دې طریقه باندې وته د خلکو اصلاح کوي د ځان نه خبره نه کوي هر خبره چې کینې د قران او سنت نه وکړي په دې باندې نظر اچي نو بیا و الله پاک خیر او برکت اچي چې بل خبره ونه کوي نو په قصه کې د په خوانو خلکو د بخوبونه بیانې نبا نور سو نور سو مثالونا و شیرونا و ناتونا نا. صرف دا اللہ کتاب بوائے پیغمبر پاک تاوی بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا غام چنازل شوی تا تا در افستانا اگا اور سوا تا بائیں تغزی مواردہ نور سو نشتا دے پاس انا چی اگا پری دے اسا نور سو اور سوا گوارد بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته کته پدې کې یو حرف پرې خود ته دا رسالت حق ادا نکړه د پیغمبر تبلیغ او دعوت هغه قران پدې سره هغه په لږ وخت کې څومره کار وکړ پدې سره الله رب العزت څومره ملکونه رڼا کړو او د دې په یوه باندې الله باغې قومونو باندې څومره روب غورځو څومره روب یې په وغور په روم کې دا جګړه وا اخیری ځای لراله روم بادشاه هرقل اغه خپل جرنیل توي چې دا خالد ابن ولید په وجنه نه ژوندې به مال راولي ځکه چې زما زوم قتل کړی، زما لوري کونډه کړې ده، دې ماله ژوندی راولي. نو مخامخ شو یو بل ته، هغه ورته ووي حضرت خالد ته چې ستا قتل ما ته هېڅ شی نه دی، اګه زما شي ما ته هرقل ویلي چې دې به ژوندی راولي، زه به تا ژوندی بوزم. هغه ته هغه وی ډېره مهرباني کوي، حضرت خالد استلی شو، هغه پوه شو چې دې خو اوس کار نه کوي، او د آواز ډېر زبردست و، زبردست شو. دې داس نه کوشو دې ول ډېر تنگ ونه ورکړ، پیادور پس روان شي، هغه رستو کاته داس بلا نو یارې نو هغه خپل خبره خو پرې خو ژوندې خو نه شم بوتلې. راوګر دې ور پسې گزارې په وکړ، نو خالد خو کې لاړې وکړه، یاو گزارو کندلک سرخ کتا کنو بچ شو، اچی دا گزارو کن نو دا اس اغا زنگونو نو چی اوال نو اس که ناست اوغا تراو غرزید، بس تو ری تنو آغستاو پشیر آوالا خو او بوی تخپل زیتا چکم دای کداغی کیمپ لگی دلیو ته خبره وکړه، نو مال ما ته چلو خو دوی چې زه وتا بوزم کنه، او بیا پکې یو تنو داغه نوم زیرارو، هغه ته به بربند وي، چې کله به دشمنان ولید وي تخته بربند راغې. نو خالد هغه ته وویل چې بس کار اخلاص وا، نغه جرنل وی چې را دا کار مکو د بربند نامه وساته، ولی مطلب دا او چې بیا وخلق وی چې هغه واجب، او یز ما دا خو هغه چې ز خالد د لاس نه قتل شوم، او یستا به خو هغه زمون تم تاسو په هم نه کار نغه قتل کړ. چې هرقل خبر شو چې زمون جرنل قتل شو، وې دې کډن غاړې بس ملک پرې خدا داس جا چل نو کنا. رومیانم چا پیر گرد دو چی دی دوال یو پا یو شو ناغی رامن ڈکلی، حضرت خالد وی چی دی خوبوس گزار کئی دا غی غجر نیلیو نیو، او یی داس چا تاوی دو گماوی دو ناغی گزار نشکولی چی خپل جر نیل با قتل. ادی که زبیر ابن عوام و اکریما دارا و رسید ویلی رشتی نخ دور سو کولی مسلمان، بس دا اللہ غیل جدا چانکار اخلی نو غیل طاقت و قوت و مورکی نو خان وجود کی رو زینو اب اقبل مرگ مر شو، اگر گرزید پا شہادت پسی خان، اللہ دے اسلام لے و ناشنا روب ور کرے دے، اللہ حق پرستو لے جدا شان ور کرے دے، چرته لړشی نو خامخا الله رب العزت داغي خبره د خلق زله ترسي او اسه نه پات کیږي، ډیر لوی کار کیږي، یو یو تنو رسي، یو ځای تنو ال تکي جماعت جوړ شي، نو ال تکي جماعت جوړ شي، نو ال تکي جمعې او باخه او اخترونه کیږي، د یو تن په جوان دي او خلقي چې مخکې به خلاف کو او چې کله بیا خبره واوري داغی حیران شی چیر مونگ سر اخو دیر دلومو شو، مونگ تاو خلق یو سویلیو چی دا دیر ناکار خلق دی دی داسی دی دی آغا سی دی، او گو راغی داسی خیست خبری که او قرآن و سنت بیانی، نبس اگی او پخپل پوشو اللہ عقل ورکل انسان لی او بیا بیا وتوی چې لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون د دې عقل نو لکوټی کار واخلې دروغ او رښتیا ارسوک پیجنی غل او ساز ارسوک پیجنی نو عقل نو کار واخلې او تمیز وکې فرح وکې او د خپل ځان خیر ولټوي نن دا خبره په دا وجه باندې چې مونږ او تاسو یو بل تاسو کې نه پریدي ډیر خلک چې هغه وی چې مونږ جمعې لزو اوسو کوته شیطان مخې ته شوی مزه پلوي بیا به یو څه بل شانته خبرې کوي هر صبح کور بدر باندې روان شي داسې بوشي اوس بوشي کور خوای په دې باندې کی ته ګوره چې کوم خلک راغی قران واورې زو او والی راوستو ماشومان راوستو او قرآن داغی کورتو رسیدو در دیرو مصیبتون نخلاص شو دا غزلو دسترونو نا و رواجونو نا او داغی شرکیاتو نخلاص شو دا دغشیو خواه او جون دی صفاق شو سترشو دا قرآن پوجه بانده گوری خواه بغیر دا دین اصلاح نکی خواه.